शौर्य ने फिर से सांझ को समझाते हुए कहा, सांझ मेरी बात ध्यान से सुनो, कई बार कह चुका हूँ, एक बार फिर कहता हूँ, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ, कोई है बहुत स्पेशल जिसका मैं वेट कर रहा हूँ। तुम समझ नहीं रहे, मैं उस लड़की को चीट नहीं कर सकता, उस लड़की ने मुझे बहुत प्यार किया है और अब मेरी बारी। सांझ ने शौर्य की तरफ देखकर कहा, और अगर वो लड़की नहीं आई तो? शौर्य बोला, आएगी, मेरा दिल कहता है कि वो लड़की जरूर आएगी। सांझ ने भी कहा, मैं भी तो यही कह रही हूँ, अगर वो लड़की नहीं आई तो क्या आप जिंदगी भर उस लड़की का इंतजार करते रहेंगे? शौर्य चुप हो गया, लेकिन फिर कुछ सोच कर बोला, हाँ मैं उसका इंतजार करूंगा, या फिर मुझे पता चल जाए कि उस लड़की की जिंदगी में कोई दूसरा लड़का है तो शायद मैं उसका इंतजार ना करूं, लेकिन जब तक मुझे उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं चलता तब तक तो मैं उसका इंतजार करूंगा। सांझ भी हाथ बांध कर बोली, अगर आपके प्यार में इतना सब्र है तो मैं भी जिंदगी भर आपका इंतजार करूंगी, जब तक आप अपनी ड्रीम गर्ल से शादी नहीं करते तब तक मैं भी आपका ही वेट करूंगी। सांझ ने ये बात इतने दिल से बोली थी कि शौर्य भी चुप हो गया। शौर्य कुछ देर तक सांझ को ही देखता रहा, वहीं सांझ भी शौर्य को ही देख रही थी। शौर्य ने धीरे से कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? सांझ ने भी कंधे उचकाकर कहा, जहाँ से आप बैठकर देख रहे हैं आपको मैं पागल नजर आती हूँ, जहाँ पर मैं बैठी हूँ मुझे आप पागल नजर आते हैं, मैं जिसे प्यार करती हूँ वो मेरे सामने बैठा है, लेकिन आप जिसे प्यार करते हैं वो है या नहीं है उसका तो कुछ पता भी नहीं, जिसका आप इंतजार कर रहे हैं वो लड़की दो बच्चों की माँ भी तो हो सकती है, हो सकता है वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश हो, और आप ऐसी लड़की का इंतजार कर रहे हैं जिसके आने की उम्मीद है ही नहीं। शौर्य ने नामे गर्दन हिलाई और तभी वहाँ म्यूजिक प्ले होने लगा। शौर्य ने एक राहत की सांस ली, क्योंकि उसे सांझ से बहस करना गुस्सा दिला रहा था, ना तो शौर्य सांझ के प्यार को समझ रहा था और ना ही सांझ शौर्य के प्यार को। वहीं वरदान और वंशिका भी एक टेबल पर बैठे थे और वरदान ने देखते ही देखते चार ड्रिंक के गिलास कटक लिए थे। वंशिका गुस्से में वरदान को देख रही थी। वंशिका ने पॉइंट करके कहा, वरदान साहब आप तो जरा घर चलिए, आपको मैं बताती हूँ ड्रिंक कैसे करते हैं। वरदान ने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता है ड्रिंक कैसे करते हैं, अब तुम क्या मुझे स्पेशल तरीका बताओगी? इतना कहकर वरदान ने एक और ड्रिंक का गिलास उठाया और उसे अपने होठों से लगाया और एक ही झटके में खत्म कर दिया, और फिर वंशिका की तरफ देखकर बोला, ये देखो इससे ज्यादा आसान तरीका नहीं है ड्रिंक करने का। वंशिका गुस्से में वरदान को देख रही थी। वहीं गाना प्ले हो रहा था जो एक इंडियन सॉन्ग था। वंशिका का गुस्सा देखकर वरदान के चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो गई। वंशिका जब जब वरदान पर गुस्सा करती थी वरदान उतना ही खुश होता था। आखिर उसने वंशिका का साथ अभी तो पाया था, इससे पहले तो उसने वंशिका का इंतजार ही किया था, अब वो वंशिका के गुस्से से भी बहुत प्यार करता था। वरदान अपनी चेयर से उठा और उसने अपना एक हाथ वंशिका की तरफ बढ़ाया, लेकिन वंशिका ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। इस वक्त वंशिका को वरदान पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वरदान ने जबरदस्ती वंशिका का हाथ पकड़ा और उसे लेकर डांस फ्लोर पर आ गया। वंशिका सबके सामने सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए चुपचाप वरदान के साथ आ गई, लेकिन वंशिका का मुंह भी बता रहा था कि वो वरदान से कितना गुस्सा है। वंशिका डांस तो कर रही थी लेकिन उसे वरदान पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं वरदान के अंदर जब 5 पैग गए तो उसका रियल वरदान बाहर आ गया और वो बहुत खुश होकर अपनी वंशिका के साथ डांस कर रहा था। वहीं वंशिका को वरदान का साथ अच्छा तो लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे हल्का गुस्सा भी आ रहा था। थोड़ी देर बाद वरदान डीजे वाले के पास गया और उसने एक गाना लगवाया। उस गाने के बोल सुनकर वंशिका की थोड़ी बहुत नाराजगी भी दूर हो गई और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि वो जानती थी कि अब वरदान रुकने वाला नहीं है। वरदान सबके बीच गया, उसने वाइन का गिलास अपने सिर पर रखा और अपने दोनों हाथ फैला दिए बिल्कुल किसी हीरो की तरह और डांस करने लगा। वरदान को देखकर वंशिका के चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ती जा रही थी। वहीं दिव्यांश और शौर्य भी वरदान के पास आ गए। दृष्टि और सांझ भी वहां पर आ गई और उन्हें डांस करते हुए देखने लगी। वहीं वरदान तो अब भी अपनी मस्ती में ही गाना गुनगुना रहा था, डांस कर रहा था। गुनगुनाते गुनगुनाते वरदान ने वंशिका की तरफ देखकर आंख मार दी और वंशिका के चेहरे की मुस्कुराहट और ज्यादा बड़ी हो गई। वरदान सच में अब अपनी वंशिका के साथ वो पल जीना चाहता था जो उसने इंतजार में खो दिए थे। थोड़ी देर बाद दिव्यांश ने भी एक वाइन का गिलास अपने सिर पर रखा और वो भी बिल्कुल वरदान के सामने जाकर डांस करने लगा। दोनों ही एक जैसे स्टेप कर रहे थे, बैकग्राउंड में गाना चल रहा था और वहां खड़े सारे लोग वरदान और दिव्यांश को ही देख रहे थे। दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि वो दोनों कितना खुश हैं। अब तो शौर्य से भी रुका नहीं गया। उसने भी अपना कोट उतारा, अपनी शर्ट की बाजू फोल्ड की और उन दोनों के पास चला गया। शौर्य ने भी एक वेटर की ट्रे में से वाइन का गिलास उठाया और अपने सिर पर रख लिया, फिर अपने दोनों हाथ फैलाए और वो भी वरदान और दिव्यांश की तरह डांस करने लगा। तीनों ही डांस कर रहे थे और तीनों ही खुश थे। शौर्य को देखकर सांझ बहुत ज्यादा खुश थी। उसने तो शौर्य का ये रूप पहली बार देखा था। शौर्य सच में आज बहुत खुश था। वो खुश क्यों था उसे भी नहीं पता था, लेकिन आज तीनों ही अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को भूलकर उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। वहां खड़े सारे अमेरिकन्स उन तीनों को देख रहे थे और उन तीनों का डांस एंजॉय कर रहे थे। धीरे धीरे तीनों ने ही अपने सिर से वाइन का गिलास उतार दिया और एक हाथ में गिलास पकड़कर डांस करने लगे। थोड़ी देर बाद दिव्यांश ने गिलास साइड में रखा और दृष्टि का हाथ पकड़ लिया। दृष्टि की गोद में देव था। देव को सांझ ने अपनी गोद में ले लिया और दिव्यांश दृष्टि के साथ डांस करने लगा। दृष्टि भी आज दिव्यांश के साथ डांस कर रही थी। उसने दिव्यांश को रोका नहीं, वैसे भी वो मनी मन उसे माफ कर चुकी थी। वरदान ने दृष्टि को सब कुछ बता दिया था कि ये सब दिव्यांश ने नहीं बल्कि पैंथर ने किया है। पैंथर ने भी कोई खुश होकर ये नहीं किया था बल्कि मजबूर होकर किया था, और दृष्टि ये बात समझती थी, इसीलिए वो दिव्यांश को माफ करने का मन बना चुकी थी। बस अब वो थोड़े से भाव खा रही थी। वहीं दिव्यांश तो बस दृष्टि की आंखों में देखकर डांस कर रहा था। वरदान और वंशिका भी डांस कर रहे थे। शौर्य भी डांस कर रहा था, लेकिन उसने सांझ को डांस करने के लिए नहीं पूछा। वहीं सांझ तो बस शौर्य को देखकर देव का हाथ पकड़कर खुद ही डांस किए जा रही थी। शौर्य खुश होता था तो सांझ भी खुश होती थी। बिना अपने दर्द की परवाह किए हुए उसे बस शौर्य की खुशी दिखाई देती थी, क्योंकि शौर्य की कंडीशन किसी से छुपी हुई नहीं थी। सांझ शौर्य को समझती थी और इसलिए अपनी पूरी लाइफ शौर्य को डेडिकेट करने के लिए भी तैयार थी। वहीं शौर्य वो भी अपनी लाइफ इनडायरेक्ट सांझ को ही डेडिकेट करने के लिए तैयार था, क्योंकि उसे पता तो नहीं था कि सांझ ही उसकी चाशनी है। सब बड़े खुश होकर डांस कर रहे थे। देखकर लग रहा था जैसे उनकी खुशियां लौट आई हैं। धीरे धीरे सब एक दूसरे की कंपनी को खूब एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी देर बाद सब एक साथ ही एक गोल सी टेबल पर बैठ गए और तभी दिव्यांश का फोन वाइब्रेट होने लगा। दिव्यांश इस वक्त फोन रिसीव नहीं करना चाहता था, लेकिन कॉल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, इसीलिए वो कॉल रिसीव करने के लिए एक साइट चला गया। दिव्यांश ने कॉल रिसीव किया। वो वापस से दृष्टि के पास जाने लगा तो उसे एक दो बिजनेसमैन मिल गए। ना चाहते हुए भी दिव्यांश को अपना टाइम उनके साथ स्पेंड करना पड़ा। वो तीनों ही एक गोल सी टेबल पर बैठे हुए थे और ड्रिंक कर रहे थे। धीरे धीरे दिव्यांश को नशा होने लगा, लेकिन फिर भी उसका ध्यान बार बार दृष्टि की ओर ही जा रहा था, जो देव के साथ बैठी हुई बातें कर रही थी। वहीं दिव्यांश वहां से उठना चाहता था, लेकिन अपने बिजनेस के चलते वो दोनों बिजनेसमैन को इग्नोर नहीं कर सकता था, इसीलिए वो वहीं बैठा रहा। शौर्य बार काउंटर पर ड्रिंक कर रहा था, उसे भी नशा होने लगा। थोड़ी देर बाद देव दृष्टि को परेशान करने लगा। उसे अब शायद सोना था, या वो उस माहौल को देखकर थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया। दृष्टि जाना नहीं चाहती थी, लेकिन देव को देखकर अब वो उस पार्टी में रुकना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने वंशिका की तरफ देखकर कहा, बुआ जी चलिए घर चलते हैं, काफी टाइम हो गया, देव भी सोना चाहता है। वंशिका ने हाँ में गर्दन हिला दी। वहीं वरदान, उसे तो पूरे तरीके से नशा हो चुका था, फिर भी वंशिका ने वरदान को बाजू पकड़कर उठाया और बोली, चलिए जरा रजावत साहब, अब घर जाकर मैं भी तो आपको ड्रिंक करना सिखाऊंगी। ये सुनते ही वरदान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसने दोनों हाथों से वंशिका के चेहरे को पकड़ा और माथे पर किस करके कहा, वंशिका तुम्हारे साथ तो मैं कुछ भी सीखने के लिए तैयार हूँ, बस तुम हमेशा मेरे साथ रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर वरदान ने वंशिका को नशे में ही गले लगा लिया। वहीं वंशिका वरदान को जैसे तैसे लेकर होटल से बाहर आई। दृष्टि ने एक नजर दिव्यांश को देखा जो अभी भी बिजी था, फिर वो भी मजबूर होकर देव को लेकर वहां से वंशिका और वरदान के पीछे पीछे चली गई। वंशिका ने तब तक वरदान को गाड़ी की बैक सीट पर बैठा दिया था। वंशिका फिर दृष्टि के पास आई और दृष्टि से देव को अपनी गोद में लेती हुई बोली, दृष्टि मुझे लगता है तुम्हें दिव्यांश के पास रुकना चाहिए। दृष्टि ना समझी में वंशिका को देखने लगी। वंशिका ने देव को अपने सीने से लगाया और उसे हल्की हल्की थपकी देते हुए कहा, दृष्टि समझने की कोशिश करो, ना तुम भी तो दिव्यांश के साथ में जिंदगी शुरू करने की सोच रही हो, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस वक्त दिव्यांश के पास होना चाहिए। दृष्टि अब भी वंशिका को ही देख रही थी। वंशिका ने होटल के बाहर खड़ी हुई कुछ लड़कियों को दिखाया जो वन पीस पहनकर खड़ी हुई सिगरेट पी रही थी। कुछ के हाथों में बियर की बोतलें भी थी। वंशिका ने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो दृष्टि अगर दिव्यांश को तुमने नहीं संभाला तो इनमें से कोई और संभाल लेगी, फिर तुम्हारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारे और दिव्यांश के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सब पैंथर की वजह से थी। तुम चाहो तो पैंथर पर जाकर अपना गुस्सा निकाल सकती हो, लेकिन दिव्यांश की इसमें कोई गलती नहीं थी। इनफैक्ट उस वक्त दिव्यांश को तुम्हारी जरूरत थी और तुम उसे अनजाने में छोड़कर आ गई। अब जाओ अपने दिव्यांश के पास। देव की चिंता मत करो, उसे मैं ठीक से सुला दूंगी। दृष्टि यही चाहती थी कि वो दिव्यांश के पास रुक जाए, बस वो अपने दिल की बात मान नहीं रही थी। लेकिन जब वंशिका ने उसे सामने से ऑफर किया तो उसका मन भी हुआ कि वो दिव्यांश के पास ही रुक जाए। वंशिका देव को लेकर गाड़ी में बैठ गई। उसने एक बार फिर खिड़की से दृष्टि को देखा और पलके छपका दी, और फिर उसने ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए कहा। देखते ही देखते वरदान और वंशिका की गाड़ी वहां से जा चुकी थी। दृष्टि गाड़ी को जाते हुए देख रही थी, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और उसे वो लम्हा याद आया जब पैंथर ने सड़क पर ही घुटनों के बल बैठकर दृष्टि के पैरों पर अपने हाथ लपेट दिए थे। और क्या आप दिव्यांश और दृष्टि के बीच सब ठीक हो जाएगा? शौर्य को कब पता चलेगा कि सांझ ही वो लड़की है जिसे वो प्यार करता है?